Raz, dwa, trzy. To kielecka szkoła jazdy, Kielce na scenie. Zaznacz, bracie, swoje pochodzenie. To kielecka szkoła jazdy, Kielce na scenie. To kielecka szkoła jazdy, nie czas na gwiazdy. 041, znasz już ten kod, więc zaczynam. Scyzoryk, tak na mnie wołają. Jestem z Kielc, nie z Madrytu. Łysa góra to nie Machu Picchu i nie K2. I co z tego? Dla mnie zajebista. Pytasz mnie dlaczego? Sprawdź Żeromskiego albo Sienkiewicza. To kielecka szkoła jazdy, moja okolica. Sady, Skarpa, Czarno czy Karczówka. Pozdrawiam Świętokrzyskie i ludzi z Szynówka. Człowieku, szukasz wudu? Jeśli szukasz, to dobrze trafiłeś. Bo to czarna magia bądź biała. Sabat czarownic, stary, sam widzisz, że to czary. Nadaje prosto centrum satelitarnego psary. To Kielce, moje miasto, moja ziemia. Dla mnie pochodzenie nie jest bez znaczenia. Szakal nadaje centrum dowodzenia kodem hip-hop, a nie morsa, a nie. Nadaje w tempie 041, siebie. To podziemny styl, wiesz co znaczy wiele adlamil. Pokonuje wiele tak jak tele. To nie żaden film kino familijny w niedzielę. My zaszczytne cele to opalenie blant helem. Czujesz się jak Pele w piłce nożnej. Rymowanie my na czele jest weselej. Ostrożnie, tak. Daje kto szuka tematu, niech tak samo jak ja. To nie mafia, ze składem za plecami już od dawna. To jest moje A, pojebana gra, ja tu solo. Zwierzak za konsolą, nowe rymy zadowolą ciepę jak żołnierz. Patrzę prosto w oczy, nie za kołnierz. Młodzież wyrusza znów na wojnę, boli głowa. Hip-hopu dookoła coraz więcej jest. Kto podoła, no kto chce. Widzisz petycję właśnie z ODWET. Chciałbyś pewnie. Nigdy nie zgasnę, nie zgasnę, nie rymy trzasnę. Wiele się nie zapomina. Petycja to nie kpina, tobie żednie mina, bo mój show się zaczyna, wiem co chcę. Rozpowszechniam ODWET, choćbyś nie chciał. Zrobię swoje to pewne miasto, me to Kielce, dzielnice. Uroczysko źle, pozdrowienia rymy znaczą dla mnie wszystko, o. Tak.